आराध्या के आसपास डैनी और वंदना बैठे थे। कितनी बार वो पूछने की कोशिश कर चुके थे लेकिन आराध्या के आंसू सूख ही नहीं रहे थे। वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी। अनिरुद्ध खड़ा हुआ, आराध्या को ही देख रहा था। अनिरुद्ध ने इस बार थोड़ा सख्ती से पूछा, आराध्या क्या हुआ है? आराध्या कुछ नहीं बोली। अब अनिरुद्ध का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया और वो बहुत चिल्लाते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ आराध्या, क्या हुआ है, क्या किया अभिमान ने? आराध्या एकदम से डर गई, उसकी आंखों में फिर से आंसू आने वाले थे। अनिरुद्ध ने उंगली दिखाते हुए कहा, एक और आंसू बहा तो मैं अभिमान को जान से मार दूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ जल्दी। तुम्हारी इज्जत की वजह से मैंने इस शादी को एक्सेप्ट किया, वरना मैं कभी उस कुत्ते आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करता। क्या कहा था तुमने मुझे? वो तुम्हारा ख्याल रखता है? ऐसा ख्याल रखता है वो तुम्हारा? तुम मेंशन से यहाँ आ गई इस हालत में और उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा? आराध्या धीरे से बोली, मेंशन में कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। डैनी ने अनिरुद्ध को शांत करते हुए कहा, वो आज सरगम और मीरा का सबको पता चल गया, इसीलिए वो लोग एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं गया नहीं। अनिरुद्ध ने गुस्से में अपने पापा को देखा और बोला, बस कीजिए पापा, मुझे उन लोगों के बारे में सफाई नहीं चाहिए। अगर मेरी बहन खुश नहीं है तो मैं उन्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर उसने फिर से आराध्या को देखा और बोला, हुआ क्या है आराध्या? आराध्या अब थोड़ा शांत हो गई थी। वो अनिरुद्ध को कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो अनिरुद्ध के नेचर से वाकिफ थी। वो जानती थी अगर उसने कुछ भी कहा तो सीधा जाकर अभिमान का कॉलर पकड़ लेगा। आराध्या कुछ सोचकर बोलती, उससे पहले अनिरुद्ध ने फिर चिल्लाया, तुम मुझे बताओगी या मैं सीधा जाकर उसे गोली मार दूं? आराध्या रोने लगी, फिर वो रोती रोती बोली, अभिमान को लगता है ये बच्चा उसका नहीं है। ये सुनकर डैनी, वंदना और अनिरुद्ध तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन से क्या कहे। फिर आराध्या ने रोते रोते अभिमान और उसके बीच हुई सारी बातें, बहस, झगड़ा और वो सब बातें जो उसके दिल में दबी थी, अपने भाई के सामने खुलकर रख दी। अच्छा हुआ कि उसने ये सब कह दिया, आराध्या का दिल कुछ तो हल्का हुआ। अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा हुआ सुलगती हुई आंखों से आराध्या को देख रहा था और इतने में शिवांगी आराध्या के लिए पानी लेकर आई। शिवांगी मासूम थी, वहां क्या हो रहा था उसे कुछ नहीं पता था। शिवांगी को वहां देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा दुगना हो गया। उसने शिवांगी के हाथ से पानी का गिलास लिया और वहीं जोरों से पटक दिया। कांच का गिलास जैसे ही जमीन पर गिरा, चटाक सी आवाज हुई और शिवांगी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो ठीक हो गई थी लेकिन इतना भी नहीं कि किसी का गुस्सा बर्दाश्त कर ले, वो भी उस इंसान का जिसके प्यार की आदत उसे पड़ चुकी थी। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी की कलाई पकड़ ली और गुस्से में उसे देखकर कहा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन रो रही है और तुम यहाँ सिंपैथी दिखा रही हो। मेरी बहन खुश नहीं तो मैं तुम्हें क्यों खुश रखूं? मेरी बहन के बच्चे को तुम्हारे भाई ने गाली दी और मैं यहाँ तुम्हें बच्चों की तरह रखता हूँ। तुम्हारे भाई जितना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। अगर वो मेरी बहन को घर से निकाल सकता है तो मैं भी उसकी बहन को निकाल सकता हूँ। इतना कहकर उसने शिवांगी को खींचा लेकिन दूसरी तरफ से डैनी ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने गुस्से में डैनी को देखा तो डैनी ने भी गुस्से में कहा, इस सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं, ये पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, इसे और परेशान मत करो। औरतों की आड़ में मर्द नहीं लड़ते। डैनी की बात सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपना हाथ जोर से खींचा और शिवांगी सीधा अनिरुद्ध के सीने से जा लगी। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया, उसे डर लग रहा था। उसने आज से पहले अनिरुद्ध को ऐसे नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध का गुस्सा ही उसे मार देगा। वो आंखों में पानी लिए चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से टपटप आंसू मोती की तरह नीचे गिर रहे थे लेकिन मजाल उसने अनिरुद्ध से कुछ भी कहा। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर तो शिवांगी अंदर तक सहम गई। वहीं अनिरुद्ध ने डैनी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, बस कीजिए पापा, उन लोगों को कितना सपोर्ट करेंगे? मेरी बहन यहाँ रोती रहे, उसके बच्चे को पेट में लेकर दुखी होती रहे और वो चाहता है कि उसकी बहन को मैं राजकुमारी की तरह रखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात कि कैसे लड़ा जाता है, तो मैं भी ऐसे ही लड़ूंगा जैसे रघुवंशी लड़ेंगे। मैं अकेला ही उन सारे भाइयों पर भारी हूँ। मुझे मत बताइए लड़ने की सीमा क्या होती है और क्या नहीं। अगर वो कुत्ते बन सकते हैं तो मैं उनसे ज्यादा बड़ा कुत्ता बन सकता हूँ। अगर मैं बिना किसी लालच के इस लड़की को ठीक कर सकता हूँ तो अपनी बहन के स्वाभिमान के लिए इस लड़की को मेंशन छोड़कर भी आ सकता हूँ। ये सुनकर कि अनिरुद्ध उसे मेंशन छोड़ाएगा, शिवांगी का रोना तेज हो गया लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो अनिरुद्ध से दूर नहीं जाना चाहती थी। अनिरुद्ध भी जानता था कि अगर शिवांगी उससे दूर हो गई तो शायद रो रो कर मर ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तो अनिरुद्ध को अपनी बहन को ऐसे देखकर गुस्सा आ रहा था। आराध्या ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और अपने आप को संभालते हुए बोली, पापा सही कह रहे भैया, इन सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं, इसे किस बात की सजा दे रहे हो? आप भी जानते हो शिवांगी आपके बिना नहीं रह पाएगी, अभिमान का गुस्सा इस पर मत निकालिए। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, बस आराध्या बहुत हो गया, अब मैं अभिमान को उसी की भाषा में समझाऊंगा। उसे क्या लगता है कि वो अमीर है तो हमारे साथ कुछ भी करेगा? जी नहीं, अरे उस कुत्ते को तो एहसान मानना चाहिए था कि मैंने उसकी बहन को कितने अच्छे से रखा और उसने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ खींचा और फ्लैट से निकल गया। वंदना और आराध्या दोनों ही रोने लगी। दोनों ने डैनी को देखा, डैनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और तभी आराध्या बोली, पापा प्लीज भैया को समझाइए, ये सही तरीका नहीं है, भैया गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, प्लीज पापा लड़ाई और बढ़ जाएगी, प्लीज भैया को रोकिए। डैनी ने आराध्या के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे पापा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, कुछ भी नहीं, तुम बस खुद को संभालो, इतना कहकर उसने वंदना को आराध्या को संभालने का इशारा किया और वंदना ने भी आंसू पोंछकर आराध्या को अपने गले लगा लिया और डैनी भी अनिरुद्ध के पीछे फ्लैट से निकल गया। वहीं अनिरुद्ध ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। गुस्से में शिवांगी को खींचता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। 7 मंजिल तक वो शिवांगी को ऐसे ही खींचता हुआ ले आया। इस बीच शिवांगी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अनिरुद्ध से कुछ कहते। वो बस रो रही थी, वो डर कर कांप रही थी, लेकिन उसने अनिरुद्ध को कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध अगले ही पल शिवांगी को खींचता हुआ अपनी बाइक के पास ले आया। उसने बाइक से हेलमेट उतारे और गुस्से में वहीं फेंक दिए और खुद बाइक पर बैठकर शिवांगी को देखकर गुस्से में बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें ब्रूम ब्रूम पर चलने का, आज तुम्हारा सारा शौक पूरा कर देता हूँ। आज तुम्हें आखिरी बार अपनी बाइक पर बैठा रहा हूँ, उसके बाद बैठना अपने भाई की लग्जरी गाड़ी में, वही तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे पागलपन को, तुम्हारी बेवकूफियां वही सहेगा। मैं कोई तुम्हारा या तुम्हारे भाई का नौकर नहीं हूँ। शिवांगी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। अब तो वो हिचकियां लेने लगी थी। एकदम सुन्न खड़ी हुई अनिरुद्ध को देख रही थी। उसने तो सपने में मेरी सोचा था कि अनिरुद्ध उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सपना देख रही है। अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी और अनिरुद्ध उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर कर कहेगा, गुड मॉर्निंग तितली। लेकिन ये सपना नहीं था, सच में अनिरुद्ध के अंदर इतना ही गुस्सा था जो आज बाहर निकल रहा था। शिवांगी को ऐसे खड़ा देखकर अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, वेरी हो गई हो, सुनाई नहीं देता, बैठो बाइक पर। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कलाई पकड़ी, अपनी तरफ खींचा और एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा और लाश लेकर जाऊंगा मेंशन। चौथियों में तुम्हें जान से मार दूं? नहीं ना, तो चुपचाप बैठो। शिवांगी डरते डरते अनिरुद्ध की बाइक पर बैठ गई। वो पहले ऐसे कभी नहीं बैठी थी, बहुत खुश होकर बैठती थी, अपनी आजादी को एंजॉय कर रही थी। लेकिन आज उसका मन बाइक पर बैठने का नहीं था। वो जानती थी आज अनिरुद्ध उसे छोड़ देगा और वो अनिरुद्ध से दूर नहीं जाना चाहती थी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर वहां से चला गया। बारिश हो रही थी, दोनों भीग रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शिवांगी के अंदर आज इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अनिरुद्ध की कमर पर अपना सिर रख ले। उसने तो अनिरुद्ध को पकड़ भी नहीं रखा था। उसे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध उसका गुस्सा वैसे का वैसा ही था। जो अभिमान ने आराध्या के साथ किया था, अनिरुद्ध भी अभिमान को हराने के लिए शिवांगी के साथ ऐसा ही कर रहा था। लेकिन अनिरुद्ध ने शिवांगी को गाली नहीं दी थी, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई थी, उससे झगड़ा नहीं किया था। वो अलग बात है, गुस्से में कड़वे शब्द कहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिमान ने नीच हरकत की थी। अगर अभिमान अनिरुद्ध की बहन के साथ इज्जत से पेश आता तो अनिरुद्ध शिवांगी को पलकों पर बिठाकर रखता। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो अभिमान के अभिमान ने किया था। अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी, उसने शिवांगी को उतरने के लिए कहा और शिवांगी भी उतर गई। अनिरुद्ध ने एक बार फिर शिवांगी का हाथ पकड़ा और शायद इस बार आखिरी बार पकड़ रहा था। वो डिसाइड कर चुका था कि वो अपनी जिंदगी में शिवांगी को शामिल नहीं करेगा। अनिरुद्ध खींचते हुए शिवांगी को मेंशन के अंदर ले आया और उसने शिवांगी को लगभग पूरी तरह धकेलते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ छोड़ा और वो लड़खड़ा गई और सीधे अभिमान के पैरों के पास जाकर गिर पड़ी। अभिमान गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध ने अभिमान के बोलने से पहले ही चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, देखा तुमने, मैंने तुम्हारी बहन का हाथ छोड़ा और वो कुछ सेकंड में भी खुद को संभाल नहीं पाई, तो जरा सोच अब तेरी बहन का क्या होगा। तुझे क्या लगता है तू मेरी बहन को बेइज्जत करेगा, उसे घर से निकाल देगा, उसके बच्चे को गाली देगा और मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखूंगा? तुमने जो मेरी बहन के साथ किया ना, उसे सूद समेत तुझे वापस दूंगा। अभिमान ने अपनी बहन को उठाया, उसकी हालत देखी तो अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गुस्से में आराध्या के साथ वो सब कुछ कर तो दिया, लेकिन अब जब अपनी बहन पर बीता तब जाकर अभिमान के अंदर थोड़ी सी फीलिंग, थोड़ा सा पछतावा और थोड़ी सी समझदारी ने जन्म ले लिया। उसने अपनी बहन को सीने से लगाया और अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तू मेरी बहन को छोड़ देगा तो मेरी बहन मर जाएगी? ये सुनकर अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, हाँ मर जाएगी, यकीन नहीं आता तो शिवांगी से पूछ लो। ये वाकई पहली बार था जब अनिरुद्ध ने शिवांगी को शिवांगी कहा था, वरना तो हमेशा तितली, मेरी तितली यही कहकर बुलाता था। और अनिरुद्ध के मुंह से शिवांगी सुनकर शिवांगी का दिल और ज्यादा जोरों से धड़कने लगा। अनिरुद्ध ने फिर हंसकर कहा, ताकि अभिमान अंदर तक चल जाए, तेरी बहन मेरे बिना रह नहीं सकती, उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हर वक्त मैं इसके साथ होता हूँ, मेरे बिना ये जी नहीं पाएगी। ये सुनकर अभिमान का खून खौल गया। उसने शिवांगी को खुद से दूर किया और अगले ही पल अनिरुद्ध को खींच कर एक पंच मार दिया। क्या सब कुछ फिर बर्बाद हो जाएगा? अनिरुद्ध तो जैसे चाहता ही था कि अभिमान उस पर हाथ उठा दे। अनिरुद्ध ने भी अभिमान का कॉलर पकड़ा और वहीं पिलर पर लगा दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ना तो अभिमान पीछे हटने के लिए तैयार था और अनिरुद्ध के अंदर तो बचपन से लेकर अब तक का जो गुस्सा था वो आग बनकर बाहर आ रहा था। शिवांगी ये सब देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, ऐसा लग रहा था सच में शिवांगी मर जाएगी। कुछ ही घंटे में उसने क्या कुछ नहीं देख लिया था। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अनिरुद्ध और अभिमान को रोक ले। वो तो चुपचाप डरी सहमी सी सोफे के पास खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में से आंसू रुके नहीं रहे थे। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही लड़ते लड़ते गार्डन में आ गए। वहाँ दो तीन गार्ड खड़े हुए थे जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक दे। यहाँ तक कि घर के दो तीन नौकर भी बाहर आ गए और वो भी लड़ाई देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अभिमान ने अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर एक पंच मारा और बोला, सौले तू जैसा है वैसी तेरी बहन है, एक नंबर के घटिया। पता नहीं पापा को तुम लोगों पर इतना तरस क्यों आता है। तेरे माँ बाप को पापा ने ढूंढ कर दे दिया ना, तो फिर रहो अपने माँ बाप के पास। मेंशन की प्रॉपर्टी पर नजर क्यों गड़ाए हुए हो। अनिरुद्ध को और गुस्सा आ गया, उसने भी अभिमान के मुंह पर खींचकर एक पंच मारा और बोला, कुत्ते जैसी तेरी सोच है ना, तुझे तो पेड़ से बांध कर रखना चाहिए। तेरा कुछ पता नहीं तू किस पर भौंकने लगे। तेरे जैसा कमीना बेटा होने से अच्छा था अंकल के कोई बच्चा ही ना होता। कहां वो देवता समान आदमी और कहां तू एक नंबर का घटिया बदतमीज और कुत्ता आदमी। वो दोनों लड़ रहे थे और तभी मेंशन में तीन चार गाड़ियां आकर रुकी। शायद सीनियर रघुवंशी वापस आ गए थे। शिवाय जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसे ये तो उम्मीद थी कि अनिरुद्ध और अभिमान में शायद ही कभी बने, लेकिन वो एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं कि मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, ये शिवाय नहीं जानता था। शिवाय आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहा था। इतने में दिव्यांश, राजवीर और हर्षवर्धन भी गाड़ी से उतर गए। उनकी आंखें भी इतनी ही फटी हुई थी जितनी शिवाय की। सीनियर रघुवंशी जल्दी से उन दोनों के पास गए। शिवाय और दिव्यांश ने अनिरुद्ध को पकड़ा और हर्षवर्धन और राजवीर ने अभिमान को। अभिमान चिल्लाते हुए बोला, छोड़ तो बड़े पापा और जिसे इसकी औकात याद दिला देता हूँ, खुद को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझता है। अभी मैंने इसे ढंग से पीटा नहीं, जब तक इसकी हड्डियां नहीं चटका देता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, छोड़िए मुझे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी चिल्लाते हुए बोला, छोड़िए अंकल छोड़िए, आपने अपने बेटे को बचपन में थप्पड़ मार दिया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता, खुद को समझता क्या है। मैं गरीब हूँ तो क्या इसका लेकर खाता हूँ, इसे इसकी दौलत का घमंड है जो इसकी है ही नहीं। अरे मैं तो 20 साल बिना बाप के रहा हूँ, तेरे साथ तो शिवाय अंकल साय की तरह रहे और तू इस बात का घमंड दिखाता है। आर्या, ही रूही और दृष्टि चारों शिवांगी के पास चली गई थी, उसे संभाल रही थी। शिवांगी तो आज संभाले नहीं संभल रही थी। हीर ने कसकर शिवांगी को अपने सीने में समेट लिया, लेकिन शिवांगी आज अगर अनिरुद्ध चला जाएगा तो शायद उसकी सांस भी चली जाएगी। शिवाय ने दोनों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है, तुम दोनों क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, थोड़ी भी तमीज नहीं है, रघुवंशी मेंशन में खड़े हो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड का ख्याल रखो, थोड़ा तो ये सोचो कि तुम दोनों एक दूसरे के जीजा साले लगते हो। इतने में अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, कौन से जीजा साले अंकल, आपके बेटे ने तो मेरी बहन को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। अरे अपने ही बच्चे को गाली दे दी, अपने ही बच्चे को पाप का नाम दे दिया, सही बताओ अंकल, ऐसे बेटे से तो आप बेऔलाद रह जाते तो बहुत अच्छा था। अनिरुद्ध के मुंह से यह सुनकर शिवाय सुन्न हो गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अनिरुद्ध के मुंह से ये सब भी सुनेगा। इतने में अभिमान ने भी चिल्लाते हुए कहा, अबे चल तेरी बहन ना जाने कितनों के साथ सोती है। अभिमान ने यही कहा था कि खींच कर एक चांटा अभिमान के गाल पर लगा। वो चांटा किसी और ने नहीं, डैनी ने मारा था। डैनी ने जैसे ही अभिमान को थप्पड़ मारा, अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। एक सेकंड के लिए गार्डन में सन्नाटा पसर गया। बारिश रुक चुकी थी, सब आंखें फाड़े डैनी को ही देख रहे थे। आज से पहले तो किसी ने भी डैनी के अंदर इतना गुस्सा नहीं देखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी भी शिवाय को ब्लेम नहीं किया था। हालांकि वो अपने बच्चों से 18 साल दूर रहा, अपनी वंदना से 18 साल दूर रहा, अपनी जिंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद भी उसे रघुवंशी मेंशन ने क्या दिया, उनके ही बेटे ने उसकी बेटी पर लांछन लगा दिया। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ने अभिमान को छोड़ दिया, शिवाय और देवयांश ने भी अनिरुद्ध को छोड़ दिया। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही डैनी ने अनिरुद्ध को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, बस बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा और शिवाय सुनेगा और शिवाय को जवाब देना होगा। इतना कहकर उसने शिवाय की तरफ देखा और शिवाय ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। क्या करता शिवाय, वो सब कुछ संभालता संभालता थक गया था। डैनी ने शिवाय के सामने जाकर कहा, शिवाय तुमने सुना ना तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, या मैं दोबारा दोहराऊं। शिवाय ने एक नजर डैनी को देखकर ना में ही गर्दन हिला दी, जैसे उसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि इतने गंदे शब्द कहने की जरूरत नहीं है। डैनी गुस्से में बोला, क्यों दोबारा क्यों नहीं सुन सकते, मैंने तो सुना अपनी बेटी के बारे में जो तुम्हारे इस नालायक बेटे ने कहा। डैनी ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, क्या हुआ चाचू, अब कहां गए रघुवंशी परिवार के संस्कार, क्या अपने घर के बेटे को इतने भी संस्कार नहीं दिए कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला, उसकी गर्दन भी झुक गई। आज अभिमान ने डैनी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। डैनी नहीं चाहता था कि वो अपने पास्ट का ताना शिवाय को दे, लेकिन अभिमान ने डैनी को ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। डैनी अभिमान के सामने गया और उसे गुर्राते हुए बोला, किसकी बेटी को चरित्रहीन बोल रहे हो, मेरी बेटी को, जानते भी हो उसे किस माँ ने जन्म दिया है, वंदना ने, उस औरत ने जिसने मेरे इंतजार में कई साल निकाल दिए, उसकी बेटी है जिसने अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया और तुम मेरी बेटी को चरित्रहीन कह रहे हो। वंदना पागल हो गई, लेकिन उसने अपने करीब किसी को आने नहीं दिया, और जानते हो मेरी वंदना पागल क्यों हुई, तुम्हारे बाप शिवाय की वजह से। जैसे ही डैनी ने ये बात कही, शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू की एक बूंद उसकी आंख से गिर गई। बिजली कड़कने लगी, एक बार फिर बारिश आ गई, लेकिन सब वहीं खड़े हुए थे, किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवाय जानता था आज डैनी का दबा हुआ दर्द बाहर आएगा, आखिर उसी के अभिमान ने डैनी के स्वाभिमान को ठेस जो पहुंचाई थी। डैनी ने गुस्से में सीनियर रघुवंशियों को देखा, लेकिन किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। डैनी शिवाय के सामने गया और बोला, क्या हुआ शिवाय, आज हिम्मत नहीं है सुनने की, तुम्हारा बेटा इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, मेरी बेटी को धक्के देकर घर से निकाल दिया, उसके बच्चे को गाली दी, अरे अगर इसे मेरी बेटी घटिया और चरित्रहीन लगती है तब भी इसे उसे इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर की बेटी को मेरे बेटे ने सिर आंखों पर बिठा कर रखा, जबकि वो चाहता तो किसी भी सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ सकता था, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत दिखाते हुए शिवांगी को दुनिया से बचाकर सीने से लगाए रखा और तुमने मेरी ही बेटी को घर से निकाल दिया। शिवाय कुछ नहीं बोला, गर्दन झुकाए खड़ा था। डैनी ने आगे कहा, अपने बेटे को बताते क्यों नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरे बच्चे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए, मेरी वंदना पागल हो गई। तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी मैंने एहसान माना कि तुमने मेरे बच्चों को संभाल लिया, मेरी वंदना को मुझे वापस दे दिया, मुझे उस रणविजय सिंह राणा की कैद से छुड़ा लिया, लेकिन तुम लोगों ने एहसान के बदले मुझे क्या दिया? मैंने सब कुछ भूलकर तुम्हारे परिवार को अपनाया और तुमने क्या किया? मेरी मासूम सी बच्ची को घर से निकाल दिया, वो भी उस पर चरित्रहीन का दाग लगाकर, जबकि तुम्हारा खुद का बेटा शादीशुदा है। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। इस बार अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने दिल से तुम्हारी बेटी को अपनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बेटी तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और थी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि इस बार हर्षवर्धन ने एक थप्पड़ अभिमान के गाल पर मारा और बोला, जब बड़े बात करते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते, तुम जितना बर्बाद कर सकते थे तुमने बर्बाद कर दिया, कम से कम अब तो चुप हो जाओ, कम से कम अब तो उसकी बेटी को कुछ मत कहो, कम से कम उसकी बात तो सुनो। एक बात याद रखना अभिमान, अगर किसी बाप को दुखी करोगे तो उसकी बद्दुआ लगेगी, उसकी हाय लगेगी, जिंदगी भर खुशियों की तलाश में फटकोगे तब भी खुशी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। अभिमान चुप हो गया। इतने में हर्षवर्धन ने डैनी को देखकर हाथ जोड़कर कहा, डैनी मैं माफी मांगता हूँ, आराध्या को हम वापस ले आएंगे, उसे अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन ये तो मैं भी जानता हूँ मेरा अभिमान शादीशुदा नहीं है, वो जो करता है सबके सामने करता है। डैनी ने भी गुस्से में कहा, चाचू मैं कैसे मान लूं कि आपका अभिमान सच बोल रहा है, सच तो मेरी बेटी भी बोलती है, आपके बेटे ने माना नहीं ना, तो मैं कैसे मान लूं कि अभिमान सच्चा है, क्योंकि वो रघुवंशी खानदान का बेटा है इसलिए वो सच्चा हो गया, और आराध्या एक बॉडीगार्ड की बेटी है इसलिए वो झूठी हो गई। अब हर्षवर्धन भी कुछ नहीं बोला, उसे समझ नहीं आ रहा था वो डैनी को कैसे शांत करे। इतने में डैनी ने शिवाय को देखकर कहा, मैंने जो 18 साल तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिए क्या तुम मुझे मेरे 18 साल लौटा सकते हो? तुम्हारा बेटा मेरे बच्चों को ताने मारता है ना, तो अपने बेटे को कभी बताया नहीं कि डैनी तुम्हारे लिए अपने बच्चों को छोड़कर चला गया था? उसे कभी बताया नहीं कि उस रात अगर मैं नहीं जाता तो आज अनिरुद्ध नहीं अभिमान अनाथ होता? ये सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसने डैनी की तरफ देखकर कहा, पापा क्या आप शिवाय अंकल की वजह से हमसे दूर हुए थे? डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर हां में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ शिवाय अंकल की वजह से ही मैं तुम लोगों से दूर हो गया, शिवाय अंकल की वजह से तुम भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, शिवाय अंकल की वजह से ही वंदना पागल हो गई, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब शिवाय अंकल की वजह से हुआ, और अब भी रघुवंशी परिवार का मन नहीं भरा तो अभिमान हमारी इज्जत उछालने पर उतारू हो गया। अनिरुद्ध साहब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अगले ही पल शिवाय का कॉलर पकड़ लिया, वो कॉलर जिसे पकड़ने की इजाजत आर्या को भी नहीं थी, वो कॉलर नहीं था शिवाय का घमंड था, उसका एटीट्यूड था, उसका अभिमान था, उसका स्वाभिमान था, उसकी इज्जत थी, लेकिन आज वो अनिरुद्ध के हाथों में थी। अगले ही पल अनिरुद्ध ने शिवाय को वहीं गाड़ी पर लगा दिया और बोला, अंकल मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले, आपकी वजह से मैं और आराध्या अनाथ हो गए, आपकी वजह से मैं चाय की स्टॉल पर काम करने लगा, अपनी पीठ पर अपनी छोटी बहन को टांगे लोगों को चाय देता था, और तो और अभिमान से ताने भी सुनता था, लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि मैं अनाथ आपकी वजह से हुआ, पर आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्या शिवाय आज पूरे तरीके से टूट जाएगा?